Karolina Kozińska. Zapraszam na Serwis Trójki. W najbliższych dniach Czesi przedstawią projekt umowy w sprawie kopalni w Turowie. Do porozumienia coraz bliżej. LOT zawiesza połączenia z Białorusią, podobnie jak wielu europejskich przewoźników. Protest przed ambasadą Białorusi w Warszawie. Głośne nie dla reżimu Aleksandra Łukaszenki. W najbliższych dniach Czesi przedstawią projekt umowy w sprawie kopalni w Turowie. Wczoraj udało się spisać konkluzje, które będą podstawą umowy dwustronnej między Polską a Czechami. Jeśli zostanie ona zaakceptowana, wówczas strona czeska wycofa skargę złożoną do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, mówi wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Strona czeska chce, aby cały czas być w tym procesie monitorowania pracy kopalni Turów, stąd też wspólny zespół roboczy, wspólne pomiary, na przykład hałasu, wspólna obserwacja stanu wody, wspólny na przykład fundusz małych projektów środowiskowych, do którego to funduszu będą mogły aplikować organizacje pozarządowe z Polski i z Czech. To są te najważniejsze ustalenia, natomiast kwestie inwestycyjne myśmy zapisali bardzo ogólnie, to znaczy zapisaliśmy, że będziemy realizować wspólne projekty inwestycyjne. W miniony piątek po skardze czeskich władz Trybunał Sprawiedliwości nakazał, by w Turowie wstrzymano wydobycie. Czechy uważają bowiem, że ta kopalnia ma negatywny wpływ na poziom wód gruntowych. Mamy coraz większe spadki liczby zakażeń COVID-19, pozwalające na optymizm. Minionej doby potwierdzono 1000 nowych chorych, zmarło 151 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że w porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba nowych zakażeń spadła o prawie połowę. To jest bardzo dobra informacja. Za tymi dobrymi informacjami podążają następne, czyli informacja na temat zajętych łóżek przez pacjentów zakażonych koronawirusem. To jest 7,5 tysiąca, czyli też w porównaniu do szczytu trzeciej fali, gdzie mieliśmy zajętych 34 tysiące, więc widzimy bardzo duży spadek. Rośnie liczba wykonanych szczepień. Do tej pory w Polsce wykonano ich ponad 18 milionów. W pełni zaszczepionych jest już ponad 5,5 miliona Polaków. Polacy i Białorusini z flagami i transparentami manifestowali przed siedzibą białoruskiej ambasady w Warszawie. Żądali uwolnienia więźniów politycznych, w tym zatrzymanego w niedzielę na lotnisku w Mińsku blogera Ramana Pratasiewicza, a także zaprzestania represji wobec członków mniejszości polskiej na Białorusi. Białoruś! Zachód już wreszcie musi zrozumieć po prawie 27 latach, że tylko demokratyczna Białoruś jest przewidywalnym partnerem. I że trzeba wspierać dążenie białoruskiego narodu do demokratycznej Białorusi. Innej drogi już nie ma, naprawdę. Swobodę, panie Gwiazdy! Swobodę, panie Gwiazdy! Ja po prostu czuję potrzebę solidarności z walczącymi Białorusinami. Czas najwyższy zaprotestować przeciwko reżimowi, który staje się coraz większym zagrożeniem dla Polski. Najważniejsze jest to, żeby nie tracić jednak nadziei. Żeby cały czas uważać, że jest po co być przyzwoitym człowiekiem, być z drugim człowiekiem, pomagać sobie. Pomagajmy sobie, bądźmy razem. W związku z apelem unijnych przywódców kolejne linie lotnicze zawieszają połączenia z Białorusią. Polski LOT także nie będzie latać w strefie powietrznej Białorusi. Opracowano już trasy alternatywne. Loty do Białorusi zawieszają także linie Air France. Z Paryża Stefan Folzer. Samoloty, które są już na trasie, będą miały zmienione plany lotów, napisano w oświadczeniu. Wcześniej minister transportu Jean-Baptiste Djebari wezwał wszystkich francuskich przewoźników do zawieszenia lotów nad przestrzenią powietrzną Białorusi ze względu na bezpieczeństwo pasażerów. Francja zawiesiła także ważność zezwoleń na loty białoruskich linii Belavia. Wczoraj francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło przechwycenie przez Białoruś samolotu linii Ryanair lecącego z Aten do Wilna i aresztowanie Ramana Pratasiewicza. Francja poparła też nałożenie dodatkowych sankcji na białoruski reżim. Szef francuskiej dyplomacji Jean-Yves Le Drian rozmawiał o tym z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Kilkaset tysięcy dzieci ginie każdego roku na terenie Unii Europejskiej, przypomina policja w Międzynarodowym Dniu Dziecka Zaginionego. Tylko w ubiegłym roku w Polsce dzieci gubiło się ponad 2000 razy. Policja przypomina, że warto zadbać o to, by w razie zagubienia się dziecka móc jak najszybciej je odnaleźć. Jak to zrobić, tłumaczy rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Jak najwcześniejsza nauka dziecka, jego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, aby w przypadku zaginięcia mógł wytłumaczyć, skąd pochodzi, gdzie mieszka. Warto, aby dziecko miało gdzieś przy sobie karteczkę z numerem telefonu rodzica, pod który mogą zadzwonić osoby, które odnajdą nasze zaginione dziecko. Warto wyeksponować numery telefonów do najbliższych oraz z telefonami alarmowymi, tak aby też i dziecko wiedziało, jeżeli ma przy sobie telefon komórkowy, pod jakie numery może zadzwonić.